کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو، چھپا لیں گے کملی میں تم کو وہ اپنی، چھپا لیں گے کملی میں تم کو وہ اپنی، انہیں فرد عصیاں دکھا کے تو دیکھو، انہیں فرد عصیاں دکھا کے تو دیکھو، تڑپ کر لپٹ جاؤ قدموں سے ان کے، تڑپ کر لپٹ جاؤ قدموں سے ان کے، میرا مشورہ آزما کے تو دیکھو، میرا مشورہ آزما کے تو دیکھو، اندھیرا بہت سے اندھیرا بہت دور بھاگے گا تم سے چراغ عقیدت جلا کے تو دیکھو چراغ عقیدت جلا کے تو دیکھو نہ معلوم اقبال کیا تم کو مل جائے نہ معلوم اقبال کیا تم کو مل جائے انہیں نعت اپنی سنا کے تو دیکھو انہیں نعت اپنی سنا کے تو دیکھو کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو درے مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو